باقی تو نہیں بولے چیزوں کا مذاکرہ کرتے ہیں, جو چیز مجھے یاد ہو انشاءاللہ میں کہوں گا, ساتھی بھی ساتھ ساتھ یاد دلاتے رہیں, انشاءاللہ مکمل کریں گے. اس طرح سب سے پہلے وضو کا مذاکرہ کرتے ہیں. وضو کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, اذا کنتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے چار فرائض بیان کیے. فرض وہ ہوتا ہے جو آیت سے ثابت ہو, آیت میں بالکل واضح طور پہ آیا ہوا ہو, یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث متواتر سے یا حدیث مشہور سے ثابت ہو. حدیث متواتر وہ ہوتا ہے کہ جس کو نقل کرنے والے ہر دور میں اتنے لوگ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو, اور حدیث مشہور کہ صحابہ کے دور میں اس کو نقل کرنے والے کم از کم دو تین حضرات ہوں. تو وضو کے اندر جو چار فرائض ہیں, یہ چاروں کے چاروں آیت کریمہ سے ثابت ہیں. پہلا فرض, فاغسلوا وجوہکم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو. اب وجہ, یہ چہرہ, وجہ یہ عربی کا لفظ ہے, چہرہ اس کا معنی ہے. اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں, اس کے حدود کیا ہیں, چہرے کی حد لمبائی میں کہاں سے کہاں تک ہے, چوڑائی میں کہاں سے کہاں تک ہے. تو لمبائی میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ چہرے کی حد ان بالوں سے شروع ہوتی ہے یہاں سے, اور یہاں تک یہ جو ہڈی ہے گلی کی, یہاں تک لمبائی میں اس کی حد, اور چوڑائی میں کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک یہ چوڑائی میں چہرے کی حد. اب اس میں انسان جب بالکل عام حالت میں ہو, اب نارمل حالت آپ کہتے ہیں, بالکل اس وقت چہرے کی جو خد و خال, چہرے کے جو خد و خال نظر آتے ہیں, یہ سارے چہرے میں داخل ہیں. مثلا یہ میں اس طرح کھڑا ہوں تو میرے ہونٹوں کا جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ بھی دھلنا چاہیے, جو ظاہر حصہ نظر آ رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے ہونٹ اس طرح بند کر لے اور چہرہ دھو لے اس طرح ہونٹ بند کر کے, تو اس کا وضو نہیں ہوا, کیونکہ اس نے چہرہ مکمل دھویا ہی نہیں, اور ہونٹوں کا یہ حصہ جو چہرے کی بالکل عام حالت میں نظر آتا ہے یہ چہرے میں, چہرے کے دھونے میں داخل ہے, اس کو دھونا پڑے گا. اس طرح جب آنکھیں بند کر لی جائے, آنکھیں جب بند ہو اور یہ جو جگہیں آنکھوں کی بند ہونے کی حالت میں نظر آتی ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح آنکھیں کر کے بالکل یہ جگہ جو ہے وہ سکڑ جائے آنکھوں کی, اور وہ اس طرح چہرہ دھو لے اور یہ جگہ اس کی نہ دھو لے, تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا, کیونکہ یہ تو چہرے کے دھونے کے حکم میں شامل تھا, اسے رہ گیا. اسی طرح ناک کا یہ جو حصہ ظاہری نظر آ رہا ہے, اس کا دھونا بھی, اسی طرح یہ جگہ ان کو دھونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. عموماً جلدی میں یہ جگہ رہ جاتی ہیں یا پانی نہیں پہنچ پاتا. اس طرح یہ جو جگہ ہیں جہاں یہ داڑھی کی بالوں کی لکیر ہے, اور اس طرح کان کے لو کے درمیان اور یہ داڑھی کے بالوں کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہوتی ہے یہ بھی عموماً رہ جاتی ہے, اس کو دھونا بھی فرض ہے اور یہ بھی دھونے کے فرض میں داخل ہے. اور بعض لوگ کو صرف گیلے ہاتھ لگا لیتے ہیں. دیکھو چہرے کا دھونا واجب ہے, اور دھونے کا کیا مطلب ہے, شریعت میں دھونا اس کو کہتے ہیں کہ پانی کے قطرے اس پہ آ جائیں اور بہ پڑے نیچے, تقاطر ہو جائے, پانی نیچے بہ پڑے اس طرح. اب اگر یہاں صرف گیلی انگلیاں لگ گئی یا گیلا ہاتھ لگ گیا اور پانی بہا نہیں, تو پھر بھی چہرہ نہیں دھلا اور فرض ادا نہیں ہوا. تو اس لیے جب پانی ڈالتے ہیں تو ان جگہوں کی خاص احتیاط رکھے کہ یہاں سے بھی پانی بہے اور یہ جگہ بھی دھل جائیں. تو یہ چہرے کے فغسلوا وجوہکم, جو پہلا حکم تھا اللہ رب العزت کا کہ چہرے کو دھو, تو اس میں جو سنتیں ہیں انشاءاللہ پھر ان کا مذاکرہ بعد میں کر لیتے ہیں, پہلے یہ فرائض. اس ترتیب سے ٹھیک ہے, اس ترتیب سے ٹھیک ہے پھر. دوسرا فرض اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. اب عربی میں ید ہاتھ کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق عربی لغت میں یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے بازو تک. تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ آگے نہیں دھونا, متعین کر دیا علم مراتب کوہنیوں تک دھونا, کوہنیوں تک دھونا. جب ایک یعنی ایک نام ہو, کسی چیز کا ایک نام رکھ دیا جائے اور اس میں ہم کوئی حکم لگانا چاہیں آدھی جگہ پر, مثلا ید ہاتھ, یہاں انگلیوں سے لے کر بازو تک کو ہاتھ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دھونے کا حکم دے رہے ہیں آدھے ہاتھ کا, تو جہاں تک کا ذکر کر دیا جائے وہ جگہ بھی دھونے میں داخل ہو جاتی ہے. تو الی المرافق کوہنیوں تک کا حکم فرمایا اللہ نے, تو کوہنیاں بھی دھونے میں داخل ہوں گی, کوہنیوں کو بھی دھویا جائے گا اور ان کا دھونا بھی فرض ہو. اس پر بھی عموماً جلدی میں پانی ڈال دیتے ہیں اور اگر کوئی حصہ ہاتھوں کا خشک رہ جائے تو گیلا ہاتھ پھیر دیتے ہیں, نہیں اس میں بھی پورے ہاتھ کا دھونا ضروری ہے, تو پورے ہاتھ پہ پانی دہ پڑے تب دھونے کا فرض ادا ہو. وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, تیسرا فرض یہ ہے کہ اپنے سروں کا مسح کریں. مسح کہتے ہیں گیلے ہاتھ کو پھیرنا, گیلے ہاتھ کو کسی جگہ پہ پھیرنا, تو اس کو مسح کہا جاتا ہے کہ اس کو مزہ ہو گیا. یہاں سر کے مسح کرنے کا حکم ہے, تو سر پہ پانی لے کر گیلا ہاتھ سر پہ پھیرنا ہوگا. اب اس میں سنت مقدار کیا ہے, فرض مقدار کیا ہے, سنت تو انشاءاللہ سنت کے مذاکرے میں آ جائے گا پورے سر کا مسح کرنا, اور فرض مقدار ہمارے مذہب میں حنفیہ کے ہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے, کیونکہ آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فرمایا فامسحوا برؤوسکم, یہ جو با لگی ہوئی ہے نا روس پہ با آئی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے با سر کا کچھ سر کا مسح کرو. اب کچھ سر وہ کتنا ہے, تو یہ حدیث شریف میں اس کی تعین ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کے گندگی کے ڈھیر پر پیشاب کیا, پھر آپ نے وضو فرمایا اور چوتھائی سر کا مسا کیا. تو اس حدیث سے اس کی تعین ہو گئی کہ جناب چوتھائی سر کا مسا کرنا جو ہے وہ کیا ہوگا, یہ فرض ہوگا. چوتھائی سر کیا ہے, فقہاء کرام نے اس کو تقسیم کیا, یہ سر سے یہاں سے لے کر یہ جو ابتدائی بال ہے, یہ جو ہے درمیان بالکل وسط جو ہے سر کا, جہاں بالکل وہ ایک نشان سا بنا ہوتا ہے اور بال ہوتے ہیں, یہ ایک حصہ ہوا سر کا, یہ کنپٹی ایک طرف کی, یہ دوسرا حصہ ہوا, یہ تیسرا حصہ ہوا, اور یہ جو گدی ہے یہ چوتھا حصہ ہوا. اور اس کو عموماً آسانی کے لیے یہ جو چار ہوں گی یہ رکھ دیے جائے, تو یہ عام آدمی عام سر کی, سروں میں بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, تو عام سر کی مقدار اتنی بنتی ہے چوتھائی. تو اس لیے یہ چوتھائی سر کا مسا مقدار ناسیہ اس کو کہہ دیتے ہیں. ناسیہ کے دو معنی ہیں, ایک معنی ناسیہ کا ماتھا آتا ہے عربی میں, اور ایک ناسیہ وہ عربی میں اس جگہ سے لے کر یہ جو وسط تک بال ہیں اس حصے کو بھی عربی میں ناسیہ کہتے ہیں. تو جو وضو میں کہا جاتا ہے نا مقدار ناسیہ, کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے, اس سے مراد یہ ماتھا نہیں ہوتا, اس سے مراد یہاں سے لے کر یہاں تک کے بال مراد ہوتے ہیں, کہ اس حصے کا مسح کرنا یہ جو ہے وضو میں فرض. وَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ, تیسرا. اور چوتھا فرض وَأَرْجُلَكُمْ, کہ اپنے پاؤں کو دھو. تو پاؤں کو کہاں تک دھونا ہے, ٹخنوں تک, اور ٹخنے پاؤں کے دھونے میں داخل ہے, ان کو بھی دھویا جائے گا, یہ چار فرائض ہوگا. اب وضو کے اندر سنتیں کون کون سی ہے, وضو کا طریقہ مذاکرہ کرتے ہیں تو اسی میں انشاءاللہ سنتیں آ جائیں گی. سب سے پہلے تو وضو کے لیے نیت کرنا, نیت جو ہے وہ باقی ائمہ کے ہاں فرض ہے, ہمارے ہاں سنت ہے, حنفیہ کے ہاں سنت ہے. نیت آپ کا ارادہ, ارادے سے آپ نے جناب آستینیں چڑھائی, وہاں تک گئے, لوٹے میں پانی بھرا, تو بس یہی نیت ہے, اسی کو قلبی ارادہ کہتے ہیں, کہ آپ وضو کے ارادے سے گئے. استحضار بھی کر لیا جائے تو اچھا ہے. بلا نیت بھی تو کیسے ہوتا ہے, آپ اس نہر کے کنارے کھڑے, کسی نے آپ کو دھکا دے دیا, دھکا دی تھی آپ نے, ہوتا کھا لیا, سارے آزار بھول گئے, وضو ہو گیا, لیکن یہ وضو بلا نیت تھا اور آپ نے نیت کے ساتھ خود جا کے جو ہے وہ لوٹا بھرا پانی لیا, وضو کیا, تو اس میں یہ نیت آ گئی, ارادہ, قلبی ارادہ, دل کا ارادہ, وہ سب سے پہلی بات نیت. نیت کے بعد وضو جب آپ شروع کریں تو مستحب عمل یہ ہے کہ اونچی جگہ پہ بیٹھے, مستحبت میں اونچی جگہ بیٹھے. دوسرا, وضو کے اندر ایک چیز مکروہ ہے اور وہ ہے جناب ناپاک جگہ وضو کرنا, تو اس مکروہ سے بندہ بچے, پاک جگہ پر وضو کرے. اس لیے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ دیں, بسم اللہ پڑھ دیں. بسم اللہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے بسم اللہ کے بغیر وضو کر لیا گویا اس کا وضو ہوا ہی نہیں, مطلب یہ کہ اس کو وضو کا کامل ثواب نہیں ملا. اور یہ جو روایات میں آتا ہے کہ وضو کی وجہ سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں, تو ہم نے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے جس وضو میں, اس میں یہ صغیرہ گناہ دھلتے ہیں. تو بسم اللہ کی بڑی فضیلت ہے, وضو کے شروع میں سنت ہے, تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنا. پھر جناب جب آپ پانی لیں گے تو دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک, یہاں تک کلائی, یہاں تک دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھو. اگر آدمی نیند سے بیدار ہوا ہو تو اس وقت فرض میں, نیند سے جب بیدار ہوا ہو ہاتھ نہ ڈالیں, ہاتھ نہ ڈالیں نیند سے بیدار ہوا ہو کسی برتن میں, بلکہ برتن سے ہاتھوں پہ پانی ڈال کے تین دفعہ ہاتھ دھو لیں. اس کے بعد اگلی سنت ہے تین دفعہ منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا, منہ میں پانی ڈال کے کلی کرنا. غسل کی کلی اور وضو کی کلی میں فرق ہے. غسل کے اندر چونکہ کلی کے اندر وہ مبالغہ کرنا ہوتا ہے, کیونکہ بعض ائمہ کے ہاں غسل کی کلی فرض ہے, تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں بھی فرض ہے, تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں اس میں مبالغہ کرتے ہیں. مبالغہ یہ کہ پھر گلے تک پانی پہنچا کے منہ میں پوری طرح بھر کے پھیرنا ہوتا ہے. وضو کی کلی جیسے عام ہم کلی کرتے ہیں, وضو میں اتنی کلی کافی ہوتی ہے, تین دفعہ کلی کرتے ہیں. تین دفعہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالنا, اس کو استنشاق کہتے ہیں, کتابوں میں لفظ پڑھیں گے استنشاق, تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا. اب یہاں پر ایک مکروہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا وضو میں مکروہ ہے, تو اس مکروہ سے اس مرحلے میں بچنا چاہیے, بلکہ یہ جو ناک صاف کرنا ہو یہ بائیں ہاتھ سے ہو. اور اس ناک صاف کرنے کو آپ کتابوں میں لفظ پڑھیں گے استنثار کہتے ہیں, یعنی دوبارہ پانی ناک سے نکال کر ناک صاف کرنا یہ استنثار ہے, تو پانی ڈالنا استنشاق استنثار یہ سنت ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ چہرے, یہ چہرے کا چل رہا ہے تو اس میں خلال داڑھی کا, یہ بھی سنت ہے. اب داڑھی کے خلال کا طریقہ ہمیں اساتذہ نے یہ بتایا تھا, مولانا شمس الحق صاحب کہتے تھے کہ یہ طریقہ اچھا ہے اور بار بار فرماتے تھے کہ یہ زیادہ معتبر ہے. کون سا مولانا صاحب, ایک طریقہ یہ بھی ہے داڑھی کے خلال کا اور اس طرح بھی خلال کیا جا سکتا. اس میں جو ساتھی جن کے چہرے کا چمڑا نظر آتا ہو, چمڑا نظر آتا ہو, داڑھی پوری طرح نہ ہی ہو, تو اس کا بالوں کے اندر پانی پہنچا کے چہرے کو دھونا پڑ سکے. ایسے ساتھی اہتمام کریں کہ چہرے کے چمڑے تک جو چمڑا نظر آ رہا ہے اس تک پانی پہنچے اور چہرہ دھوئے. اور جن کی داڑھی لٹک رہی ہے, یعنی مطلب ہے کہ چہرے سے نیچے ہیں, تو ان کے لیے خلال ہے, وہ خلال کریں. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہاتھوں کا دھونا, جو فرض ہم نے بتایا, اس میں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا. تو بائیں ہاتھ کی انگلی یا دائیں ہاتھ پہ رکھ کر اس طرح خلال کر لیا جائے, اور دائیں ہاتھ کی انگلی یا بائیں ہاتھ پہ رکھ کر اوپر اس طرح خلال کر, ٹھیک ہے, تصدیق. اب جناب اگلا مرحلہ ہے مسا کا. مسا میں پورے سر کا مسا کرنا, اس طریقے سے یہ پانی آپ نے لے لیا, یہ تین انگلیاں جو نظر آ رہی دونوں ہاتھوں کی یہ والی, ان کو استعمال کرنا ہے سر کے مسے کے لیے, سر کے مسے کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے, یہ لیے یہاں سے ٹھیک پورے سر کا مسا ہو, یہ دو انگلی آپ کے پاس بچ گئی ٹھیک ہے. اس انگلی کو یہ جو شہادت والی انگلی ہے اس کو استعمال کرنا ہے کانوں کے اندرونی مسے کے لیے, اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو استعمال کرنا ہے کانوں کے بیرونی مسا کے لیے. یہ کانوں کا مسا کرنا یہ سنت ہے, پورے سر کا مسا کرنا بھی سنت اور کانوں کا مسا کرنا مستقل سنت ہے. اور ہمارے حنفیہ ہمارے مذہب میں جو پانی ہم نے سر کے مسے کے لیے لیا ہوا ہے اسی پانی سے ہم یہ جو انگلیاں اس سے ہم کانوں کا مسا بھی کر سکتے ہیں, سنت سے ادا ہو جاتی ہے. کچھ امام فرماتے ہیں کہ بھئی کانوں کے مسئلے کے لیے مستقل پانی لیا جائے ٹھیک ہے, ہمارے وزن میں اگر دو انگلی استعمال نہیں ہوئی تو اسی سے جناب وہ مسئلہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اچھا جی اچھا یہ اس طرح اور یہ اس طرح, سنت یہ ہے مختصر فرماتے ہیں سنت یہ چھوٹی انگلی یہ تو استعمال ہو جائے گی حضرت. اچھا دوبارہ پانی لینا نہیں پڑے گا. ہاں یہ تو سر کے مسے میں استعمال ہو گئی. اچھا حضرت ہمارے کہ مسے کا بہتر طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھ مکمل طور پہ پھیر لیا جائے سکتا. اچھا اسی سے جی اچھا جی تو یہی طریقہ پھر اچھا حضرت فرما رہے ہیں کہ پورے سر کا مسا ان تین انگلیوں سے بھی ہو جاتا ہے اور یہ دو انگلیاں غیر مستعمل پر جن میں پانی جو ہے وہ ابھی تک مستعمل نہیں ہو بچی رہتی ہیں تو اس سے پھر وہ دوسری سنت ادا ہو. اس طرح جی عبد اللہ صاحب بھی اسی کو ہے, حسین احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ پورے ہاتھوں سے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر. جی جی دو انگلی اس میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے جو وہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عام طریقہ ہے لیکن وہ یہ خلاصۃ الفتاوی والا کا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ خلاصۃ الفتاوی والے سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی آگے چلی ہے. ان کا یہ مفتی صاحب نے بتایا 400 ہم مسار مفتی محمد ابراہیم صادق آبادی صاحب کے حوالے سے, وہ مفتی رشید احمد صاحب کے خاص شاگرد ہیں, وہ پورے اس کا کہتے ہیں. لیکن ہمارے اس میں تو معروف طریقہ جو علماء اور سارے کرتے ہیں وہ یہ تین اور دو والا ہے, جو یہ مشہور ہے اس لیے یہ بہتر اس لیے کہ اس میں لوگوں میں وہ انتشار اور وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے حضرت کہ یعنی وہ غلط, وہ تو اس طریقے سے جس طرح آپ نے فرمایا ہو مسا تو اس سے بھی ہوگی. بات آئی ہوئی ہے تفصیل وغیرہ کی, نہ اس کے حق میں کوئی بات ہے نہ اس کے خلاف ہوئی, استیاب راس، استیاب راس سنت ہے، پورے سر کا استیاب کرنا سنت ہے. اور اس میں یہ احتیاط رہتی ہے کہ فقہا نے مستقل سنت لکھا ہے کانوں کا مسح کرنا، تو اس کے لیے یہ دو انگلیوں کا پانی جو ہے وہ غیر مستعمل رہتا ہے، چونکہ یہ استعمال نہیں ہوا ہوتا ہے پانی، تو لہٰذا اس میں. گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. آج کل بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں. جی ہاں یہ جی پٹکے یا ٹوپے کچا دسی لا سرا سٹ تکو بیا کو خیر دا کو کچا بس کو ٹوپئی لسو میں کی خلو ہو سٹے ٹوپئی اوڑا بیا کو مزے کو ٹوپئی گئی سارا نو نو ہاتھ بھی مستعمل ہو گئے. ہاں جی استعمال ہو گئے. اچھا جی گردن کے مسئلے کو بہت سارے حضرات آپ سنیں کہ بدعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور ضعیف حدیث سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے. بطور احتیاط علماء کرام کو کہا ضعیف حدیث سے کسی چیز کے کو مستحب ثابت کرتے ہیں. تو حدیث ہے کہ بھئی جس آدمی نے گردن کا مسح کیا، وضو میں اس کا اہتمام کیا، تو قیامت کے دن اس کے گلے میں جہنم کا توک نہیں ڈالا جائے گا اس کے گردن میں. تو یہ فضیلت ہے اور اسی وجہ سے علماء نے اسے استحباب ثابت کیا. تو یہ جو جگہ بچ گئی ہیں استعمال نہیں ہوئی پانی سے گیلی، تو ان سے گردن کا مسح. ہاں اس میں یہ رواج جو ہے کہ گلے کا مسح کر لیتے ہیں تو یہ بدعت ہے، اس کو علماء کرام نے بدعت لکھا ہے، اس سے بچنا چاہیے. گلے کا مسح جو ہے وہ ثابت نہیں. میں نے عرض کر دیا کہ وہ اس کو بدعت کہتے ہیں لیکن یہ بدعت نہیں، اس پر حدیث موجود ہے، گو کہ وہ ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث سے بھی مستحب ثابت ہو جاتا ہے. سنت ثابت نہیں ہوتا لیکن احتیاط پر مستحب ثابت کرتے ہیں کہ حدیث ترک تو نہ ہو بالکل، کہ بالکل چھوڑ دی جائے. اس میں فضیلت بھی ہے کہ جس نے گردن کا مسح کیا تو جہنم کے طور سے خلاصے کی بشارت ہے. سچے مات کے پتکی کی یار تخیل ادھر چلا تھوڑا سا ہاں مسواک تو بالکل رہ گئی. مسواک تو چہرے مسواک جو ہے وہ سنت ہے. مسواک تین دفعہ دائیں طرف، تین دفعہ سامنے، اور تین دفعہ بائیں طرف، یہی ترتیب ہے. اور اس کو چوڑائی میں اس طرح، یعنی لمبائی میں مسواک کرنا اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ مسوروں کے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور مسواک کے جس طرح 70 فوائد ہیں، اسی طرح ہمارے اساتذہ کرام سے ہم نے سنا ہے کہ کچھ آداب بھی ہیں مسواک کے، ان کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ پھر اس سے بعض قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا ہمارے استاد فرماتے تھے کہ مسواک کو چوسنا نہیں چاہیے ورنہ چوسنے سے بھینگا پن پیدا ہوتا ہے. بھینگا پن بھینگا پن ہاں نسیان کے بارے میں عبداللہ صاحب فرما رہے ہیں نسیان پیدا ہوتا ہے اس طرح. اور ساتھیوں کو یاد ہو کچھ آداب مذاکر ہے نا سر، انگوٹھے سے موٹا نہیں ہونا چاہیے. انگوٹھے سے مسواک موٹا نہیں ہونا چاہیے، ایک بار اس سے لمبی نہیں ہونی چاہیے. جی استعمال کا طریقہ، استعمال کرتے وقت مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس طرح رکھنا چاہیے. ہاں استعمال کرنے کے بعد نا استعمال کر مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں اس طرح. اچھا اچھا جو طرف استعمال کیا جاتا ہے ہاں جو طرف فرما رہے ہیں جو طرف استعمال کی گئی ہے اس کو نیچے رکھیں. ہاں نیچے رہیں تبھی پانی اس کا ٹپک جائے. اپنے مزید ساتھیوں کو کچھ یاد ہو فرمائیں. پکڑنے کا طریقہ یہ یہ طریقہ ہے. اس وقت مزید کچھ ساتھیوں کو یاد ہوں. ہاں وہ عبد اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس انگوٹھے سے موٹا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک نہار منہ ہو تو زبان کے اوپر بھی مت. ہاں شاید صاحب فرمایا نہار منہ ہو تو زبان پہ بھی مسواک مل لیجیے. اس کی طبی فوائد بھی بہت سے حضرات نے لکھے. خالی پیٹ ہو تو زبان پہ خالی پیٹ ہو تو زبان پہ بھی صبح مطلب فجر میں اٹھے تو اس وقت زبان پہ. جی ہاں یہ ساتھی فرما رہے ہیں کہ ریشوں کو برابر رکھنا چاہیے. مسواک کے جو ریشے ہوتے ہیں ان کو برابر رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ کافی ساری باتیں سامنے آ گئی اور ساتھیوں کو بھی یاد ہو ماشاء اللہ. ہاتھ دھونے ہر وضو کے لیے نیا ریشہ ہونا چاہیے. اچھا ہم یہ بتاتا ہوں یہ ضروری. اچھا جی یہ جی آخری سر جی استعمال کے نبے چوسنا چاہیے. چوسنے کی تو ممانعت پڑی ہے چوسنے جی مسواک آخر میں چوسنی چاہیے کہ شیطان استعمال کرتا ہے. نچوڑنا ہے عبید اللہ صاحب فرماتے ہیں وہ نچوڑنا ہے چوسنا نہیں ہے. ایسے آداب بتائیں جو آپ نے کئی مستند پڑے ہو. ہر وضو کے لیے تازہ رہے چاہیے. بالکل نئی بات سنیے ہر وضو کے لیے نہیں ہے استعمال ہو جائے گا تو وہ استعمال ہو جائے گا کئی دن استعمال کے بعد وہ نرم ہو جاتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. یعنی استعمال ہونے کے بعد کوئی کرتا استعمال ہو جائے اس کے بعد کاٹنا چاہیے ریشے نئے ریشے بنانے چاہیے. ماشاء اللہ اگلا مرحلہ ہے پاؤں دھونے کا. تو پاؤں کو جیسے فرض میں عرض کر دیا ٹخنوں سے میں دھوئیں گے. اس کے خلال کا طریقہ کہ یہ دایاں پاؤں خیبخا اس کی چھوٹی انگلی جو ہے وہاں سے خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ شروع کرنا ہے اور نیچے کی طرف سے نیچے کی طرف سے خلال کریں گے. اسی ترتیب سے آئیں گے دائیں پاؤں کا کر لیا پھر بائیں پاؤں دھویا تو بائیں پاؤں کے انگوٹھے کی طرف سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ جا کے خلال ختم کر دیں. ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی سارے ساتھی کرتے ہیں. سجاد صاحب فرما رہے ہیں کہ پانی وضو میں کتنا استعمال کرنا چاہیے. اس کی مقدار میں نے ایک دفعہ نکالی تھی اب مجھے بھولوں ہوں یہ غسل کی تو یاد ہے 5 کلو کا ڈبا مد کے اعتبار سے. حدیث میں مد کے اعتبار سے دو رتل. ہاں حضرت فرما رہے ہیں دو رتل آدھے لوٹے کی مقدار بنتی آدھے لوٹا. غسل کا مجھے یاد رہا ہے وہ 5.22 لیٹر بنتا تھا لیٹر میں نکالا تھا 5.22 لیٹر. مزید کہتے ہیں بابت بابن بلا ہوا ہو تو صفائی کی نیت کر کے عذاب اس کی کر کے اگر فرمانے کہ عام غسل کے لیے تو یہی مقدار ہے, ہاں صفائی کی نیت کر کے صابن ملے بندہ تو اس کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, بیماریوں سے بچاؤ کی نیت کر کے صفائی کی نیت کر کے تو اس وقت زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں حسب ضرورت. مزید کوئی بات وضو میں باقی رہ گئی ہو؟ مسلسل وضو کرنا, ایک تو مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ ایک عضو آپ نے دھو لیا تو دوسرا عضو دھونا اس پہلے وضو کے خشک ہونے سے پہلے پہلے پیدر پہ بھی کہتے ہیں مسلسل کہتے ہیں. ترتیب سے وضو کرنا, ترتیب سے وضو کا خیال رکھنا چاہیے. امام مالک کے ہاں فرض ہے, امام مالک کے ہاں فرض ترتیب سے وضو کرنا فرض ہے, ہمارے ہاں سنت ہے ترتیب سے وضو کرنا چاہیے. اور ایسی چیزیں جو دیگر ائمہ کے ہاں فرض ہوں ہمارے ہاں سنت ہوں تو ان کا خاص اہتمام اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ بندہ اختلاف سے نکل جائے, خاص اہتمام ہو اسے کہ دائیں طرف سے شروع کرے. اور اس کو بعض حضرات نے مستحب لکھا ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ سنت ہے. تو جو حضرات دو ہیں ان میں دائیں طرف سے شروع کرے, دائیں عضو کو پہلے دھوئے. دلک کو بعض حضرات نے یعنی ملنے کو, عضو کے ملنے کو بھی بعض حضرات نے جو ہے سنت کا ہے. اور صحیح بات ہے کہ سردیوں میں وہ چونکہ جلد خشک ہوتی ہے اس وقت پانی بعض اوقات جو ہے وہ جلد میں پوری طرح وہ سرایت نہیں کرتا, نہیں پہنچتا, تو سردیوں میں تو ضرور ملنا چاہیے تاکہ پانی پوری طرح پہنچ جائے. خصوصاً پاؤں دھوتے وقت اگر جلدی میں دھو لیے جائیں تو عموماً پانی سردیوں میں جو ہے وہ پوری طرح جلد میں سرایت نہیں کرتا, نہیں پہنچتا, جلد سکڑی ہوئی ہوتی ہے, درمیان میں درانے جو ہے وہ ایسی رہ جاتی. قبلہ رخ ہونا یہ مستحبات میں سے. ہاں ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے. جی مزید کوئی چیز باقی رہ گئی؟ وضو کے اذکار ہم نور الاضاء میں پڑھے تھے 16 اذکار, سارے بھولے ہوئے ہیں, ابھی اگر کسی کو یاد ہو تو یاد دلا کرے. درمیان کی دعا اور آخر میں شہادت سبحانک اللہم وبحمدک استغفر و اتوب الیک. من ارشی آپ من ارشی کا یہ دعائیں ادھر عبید اللہ صاحب یہ دعائیں بتا دینا میں ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں. اچھا لگ گئی. درمیان کی جو دعا ہے تو پہلے تو بسم اللہ الحمد للہ اگر آدمی پڑھے تو جب تک باوضو رہے گا فرشتے اس کی نعمت کر کے دعا کریں بسم اللہ کے ساتھ اگر الحمد للہ کے ساتھ پڑھے بسم اللہ والحمد للہ. اور درمیان کی دعا ہے نا مقبل غم بھی اور سیانی کی جاری و بارکی کی رزقی اللہم جانی میں عطا ہوا بینا و جانی میں عطا تطہیری. اس دعا کے بارے میں بعض علماء سے سنا کہ گھر گھر چوٹا ہو اور آدمی وضو کے درمیان اس دعا کی پابندی کرے یقین کے ساتھ تو وہ چوٹا گھر اس کے رہائش کے لیے سہولت والا ہو جاتا ہے. اس لیے کس میں آیا ہے وہ حد سے بھی پیتا ہے نا میرے بھائی کی برکت میں گھر میں ہو سکتے. وضو کی سنتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری سنتیں موقع ہیں. نماز کی مکمل کتاب جس میں میں نے دیکھا تھا کہ وضو کی نماز کی اور غسل کی ساری سنتیں موقع ہیں. اس لیے سنت موقع کی تو بھرپور پابندی بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے. اور آخر میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کریں میں شہادت آدمی پڑھے اتنا زلناؤ کی لے لیلۃ القدر جو آدمی پڑھے گا اس کی نظر میں کبھی بھی وہ نہیں ہوگی کمی نہیں. پھر دونے کے وقت اتنا زلناؤ کی لے لیلۃ القدر جو آدمی پڑھے گا وہ اس کی بصارت میں کمی نہیں ہوگی. بصارت میں نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی. جس کو ہمارے قرآن نے حضرت نے ہم کو نے ذکر بھی ہوا ہے وضو کے بعد سورہ ناظر ناؤں کو جو آدمی پڑھ کر اور سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک کا و اتوب الیک یہ وضو کی مہر ہے. یہ جو کوئی پڑھے مہر کہ یہ بالکل اس کا جو ثواب ہے وہ سیل ہو جاتا ہے اور کیا مت کے دن اس سیل کو توڑا جائے گا وہ کیا وہ جو ثواب ہے وہ محفوظ رہے گا. جزاک اللہ خیر. جی لکھا ہوا ہے لیکن اس پہ جو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے چونکہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے اس لیے لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ جو تین مرتبہ پڑھے گا تو وہ صدیقین میں سے شمار ہوگا. وضو کے بعد تین مرتبہ جو وضو کے بعد جو آدمی تین دفعہ سورہ قدر کو پڑھے گا وہ صدیقین میں سے شمار ہوگا. وضو کے بعد ہاں نیچے کی طرف موضوع پورنیا سمیت وہاں سے اور جو ہے برقرار جوڑا سے برقرار حل ہے کیا جو ہے جوڑ کے اس کا آپ نے کہا کہ کوئی سمیت جو ہے تو حل یہ ہے یہ انتہا ہے یہ داخل نہیں ہوگی نرخر کی ہڈی یہاں تک ہے یہاں تک اصل میں یہ تو یہاں سے یہاں تک ہے نا تو یہ اصول ہے ہاں نرخر کی ہڈی داخل نہیں ہے کیونکہ یہاں سے تو غلط ہی ہو جائے نہیں بس اگر داڑھی ہے تو خلال کافی ہو جاتا ہے پٹی پہ مسا کریں آخر میں آیت الکرسی اور پانچ لوگوں کا حضرت عذر ہوتا ہے اور ان کو تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے رخصت ہوتی ہے اس سے وہ نماز پڑھ سکے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا یہ مسئلہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے کہ شریعت کسی چیز کی اجازت دیتی ہے اور آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے دل میں نہیں آتا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. یہ ہمارے اساتذہ یہ فرماتے تھے کہ جہاں تیمم کی اجازت ہو شریعت کی طرف سے اور وہاں آدمی یہ کہے کہ میرا دل تیمم پہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس شخص کے ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ تیمم قرآن کا حکم ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے حکم پہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا. حضرت فرمانے بے وقوفی کی علامت ہے قرآن پاک نے حکم دیا رخصت دی ہے اور یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا اور کہہ رہا ہے کہ میرا دل مطمئن. خصوصاً یہ صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب آدمی کو غسل کی حاجت ہو اور تیمم کرنا پڑ رہا ہو تو عموماً شیطان اس وقت زبردست وسوسہ ڈالتا ہے غسل کے وقت کہ بھائی یہ تیمم سے جو ہے کیسے غسل کی نجاست جو ہے وہ یعنی مطلب اٹھ جائے گی, تو اس وقت شیطان زبردست وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ جس طرح تیمم کا حکم بے وضو ہونے کے وقت ہے, اگر بندہ وہ ہے پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے, اسی طرح کا غسل بھی پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے, تو شرع صدر سے تیمم کا حکم ہے اس کو عمل میں لائے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ ذات السلاسل میں حضور علیہ السلام نے ان کو امیر بنا کے بھیجا غزوہ ذات السلاسل میں, تو نمازیں پڑھانا بھی ان کے ذمہ ہوتا تھا جو امیر ہوتا تھا, تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان, حضرت ابوبکر اور قادر صحابہ اس غزوے میں موجود تھے ان کی قیادت میں. تو حضرت کو رات کو غسل کی حاجت ہوئی اور تھی سخت سردی, صبح آپ نے غسل نہیں فرمایا, وہ ٹھنڈا پانی تھا, گرم کرنے کا انتظام نہیں تھا, آپ نے جو ہے وہ تیمم کر کے نماز پڑھا دی. بعض صحابہ کو یہ چیز ذرا ناگوار گزری کہ غسل کرنا چاہیے تھا اور اگرچہ پانی ٹھنڈا ہے عزیمت پہ عمل ہو جاتا, تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ, حضرت عمر ابن عاص نے تو تیمم کر کے اس حالت میں نماز پڑھا دی تھی. حضرت عمر ابن عاص کو حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا اور ان سے پوچھا, تو حضرت عمر ابن عاص نے فرمایا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تملکو بأیدیکم الى التحلق, لا تلکو بأیدیکم الى التحلق, کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, اتنا ٹھنڈا پانی تھا, اگر میں غسل کرتا تو مجھے اپنے جسم کے یعنی مطلب مجھے بیمار ہونے کا خطرہ تھا, یا جو اعضاء کے فالج ہونے کا اور شل ہونے کا خطرہ تھا, اس لیے میں نے تیمم کیا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, گویا ان کے جو اجتہاد تھا اس کی تصویر فرما دی. تو شریعت نے ایک چیز کی اجازت دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے شرع سے. خبر اگر کپڑا انسان آدمی کے پاس کپڑا ہے اور اس کو پاک کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اتنا کپڑا استعمال کرے گا نماز میں جس سے سطر ڈھک جائے, ناپاک کپڑے کو استعمال کرے گا سطر ڈھکنے کے لیے, سطر کھول کے نماز پڑھنا صحیح ہے. ناپاک آدمی کے بغیر پڑھنی چاہیے, ناپاک کپڑا ہو تو سر نہیں پڑھ سکتا, اگر اس کے پاس پاک کپڑا ہے پھر تو پاک کپڑا استعمال کرنا, اگر پاک کپڑا بھی نہیں ہے, کپڑے کو پاک کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں, تو اس وقت سطر کھول کے نماز پڑھنا جائے, نہیں ناپاک کپڑے کے ساتھ سطر ڈھان کے نماز پڑھے گا, ہاں مختلف کوئی اس میں اختلاف ہوا ہے علماء کا. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ سطر کھولے اور بیٹھ کے نماز پڑھ لے, بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو ناپاک کپڑے کی پاکی کا حکم ہے, تو لیکن جس طرح کپڑے کی پاکی کا حکم ہے اس طرح سطر ڈھانپنے کا حکم ہے, اور سطر کا ڈھانپنا یہ زیادہ ضروری ہے, تو اس لیے سطر کو ڈھانپے اور ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ, ہاں اتنی کوشش کر لیں کہ اگر قمیص ناپاک ہے اس کو اتار لیں, قمیص کو اتار لیں, بنیاد ناپاک ہو گئی ہے تو اس کو اتار لیں, کم سے کم ناپاک کپڑا جس سے اسے سطر ڈھک جاتا ہے اس میں نماز ادا کریں. آگے بڑھیں مسجد کے آداب سے متعلق مذاکرہ. سب سے پہلے مسجد میں داخلے کا طریقہ, مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے, بایاں پاؤں بعد میں, جس طرح نکلتے تھے تو بایاں پاؤں پہلے نکالتے تھے اور دایاں پاؤں بعد میں نکالتے تھے. اس حدیث میں واضح طور پر مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ آیا ہوا. مسلم شریف میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو داخل ہوتے وقت یہ دعا کرتے تھے, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور ہم نے فضائل درود شریف میں یہ دعا پڑھ لی کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اور اللہم افتح لی یا اللہم انی اسألک رحمت، وہاں یہ تھی الفاظ. اور اس طرح نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضل. تو یہ فضائل درود شریف میں چند دن پہلے تعلیم میں یہ الفاظ گزرے ہیں، تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بھی ان کو حوالے کے ساتھ لکھا ہے، ان کو بندہ پڑھے. یہ مسلم شریف میں جو دعا آئی ہے کہ داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک کا اضافہ بھی ہے بعض روایات میں، تو یہ بندہ پڑھے. اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بدر شریف میں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا، اعوذ باللہ العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، تین جملے ہیں، اعوذ باللہ العظیم و بوجهه الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، تو شیطان کہتا ہے کہ آپ نے پورے دن مجھ سے امان حاصل کر لی، اب میں پورے دن تیرے اوپر قادر نہیں ہو سکوں گا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد شریف میں. چوتھا ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں آئی ہوئی ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھتے تھے. تحیت الوضو تحیت المسجد دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے. اور حضرت اساتذہ فرماتے تھے کہ اگر اس وقت حاضر کسی نماز کی سنت وغیرہ پڑھنی ہے تو اس میں بھی نیت کر لی جائے تو اجر مل جاتا ہے. آگے موت اسے شری شریف کر لیجیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نسائی شریف کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا. اس روایت میں لہسن کا ذکر ہے، بدبودار چیز. اس میں اب یہ جو ہمارے دور کی بدبودار چیزیں ہیں، نشاور چیزیں بندہ استعمال کر کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یا کپڑوں میں جو ہے وہ تیل کی مبلین کی اور ان چیزوں کی بو ہے جس کی وجہ سے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی اب اسی حکم میں داخل ہیں. پیاز لہسن مولی ہر ایسی سبزی جیسے بو پیدا ہوتی ہے منہ میں، نسوار سگریٹ یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی نسائی شریف کی ہے، کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اس پہ دیوار پہ تھوک کا نشان دیکھا تو غصے سے آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. تو اس وقت خواتین مسجد میں آتی تھی، ایک انصاری خاتون اٹھی اور انہوں نے اس کو کھرچ دیا اس نشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اس کی تعریف فرمائی کہ کیا ہی اچھا کام کیا ہے انہوں نے. تو مسجد میں ایسے دیوار کے تھوک کے نشان سے آپ نے بڑی ناگواری کا اظہار فرمایا. تو بالکل اس قسم کے نشانات مسجد کی دیواروں پہ ڈالنا، چاہے وہ تھوک کے ہوں، چاہے آپ نے جو ہے وہ چائے گرا دی یا کوئی ایسی چیز گرا دی جس سے مسجد کی دیواروں پہ نشانات بن رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ کراہت میں داخل ہے اور اس سے بھی اعتراض نہ مسجد کے آداب کے خلاف. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا یہ گناہ ہے. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ اس وقت مسجد کی فرش کچی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اب اس کو دفن کرو، یعنی وہ تو وہ جگہ کھڑیت کے اس پر جو ہے وہ مٹی ڈال کے اس کو یہ جو تھوکا ہے اس کو چھپا. آج کل فرش ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقع امام مالک میں روایت ہے کہ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد سے باہر ایک چبوترا بنایا ہوا تھا، جو دنیاوی باتیں کرتا ہوں کو وہاں سے اٹھا کے نکال کے وہاں بھیج دیتے تھے کہ جا کے اپنی بات وہاں مکمل کریں اور پھر آئیں. دنیاوی باتیں کیا ہیں؟ ہر ایسی بات جس سے انسان کا کوئی دنیاوی مفاد متعلق ہو وہ دنیاوی بات کے زمرے میں نہیں آتی. ایسی بات جس سے دنیا اور دین دونوں کا فائدہ ہو وہ بھی دنیاوی اس میں نہیں آتا, اور ایسی بات جو دینی ہو وہ تو ویسی بھی دینی. تو تین قسم کے باتیں دنیاوی باتوں کے زمرے میں نہیں آتی. ایسی بات جس میں انسان کا نہ تو کوئی دنیاوی ضرورت فوت ہو جاتی ہے, ویسی لگے ہوئے ہیں کسی مسئلے پہ جو بالکل دنیاوی ضرورت ان کی نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی مفاد اس کا متعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی باتیں کر رہے ہیں, یا خرید و فروخت کی باتیں کر رہے ہیں, یا جو ہے وہ فضول باتیں کر رہے ہیں جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ, اسے گپ شپ ہم کہہ دیتے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں. تو ایسی باتوں کے بارے میں سخت ممانعت. ایک دفعہ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی تھے وہ باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی میں اور آوازیں بھی ذرا بلند تھی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ اجنبی تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت طائف سے حاضر ہوئے, کہا اگر مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا, مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا, کیونکہ مدینے میں تو یہ تعلیم عام تھی, باہر کے اجنبی لوگوں کے لیے رعایت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں آواز بلند کر کے بات نہیں کیا کرتے, تو مسجد میں باتیں کرنا خصوصاً آوازوں کو بلند کرنا یہ ممنوع. اس کے علاوہ مسجد کی صفائی, یہ مسجد کے آداب میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے اور ہر جمعے کو کھجور کی شاخوں سے جھاڑو بنا کے مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے. اور یہ بھی اکابر نے لکھا ہے کہ صحابہ کے دور میں مسجد کی دھونی کا عام رواج تھا, مسجد میں دھونی خوشبودار دھونی. باخور حضرت فرماتے ہیں سعودی عرب میں اب بھی رواج ہے باخور وغیرہ کی پوری کرتے ہیں. تو صفائی کرنا, مسجد میں خوشبو وغیرہ کا اہتمام انتظام کرنا. حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ مسجد کو چھوٹے بچوں سے, پاگلوں سے, خرید و فروخت سے, ان چیزوں سے مسجد کو بچاؤ. تو ایسے چھوٹے بچے لانا جن کی وجہ سے مسجد ناپاک ہو جائے, یا پیشاب کر لیں, پخانا کر لیں, کوئی اور یعنی مطلب گندگی بچا لیں جن میں شعور نہ ہو, ایسے چھوٹے بچوں کو, مجانین کو جن کو مسجد کے آداب کا, مسجد کی طہارت کا جو ہے وہ تمیز نہ ہو, تو ایسے مجنونوں کو اور بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہتھیار کھلا مسجد میں نہیں رکھنا چاہیے, ہتھیار کھلا مسجد میں نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ عام مجمع ہوتا ہے, کوئی زخمی ہو جائے تو اس میں آج کل آزاد نہیں ہے کہ اگر چھری وغیرہ ہو تو اس کو بندہ یعنی مطلب استعمال کے احتیاط عام نہ رکھے مسجد میں, کسی کا پاؤں پڑ جائے, کوئی زخمی ہو جائے, عام کسی کے پاس ہتھیار ہو تو لوگ اس کو لوڈ کر کے نہ رکھے, کیونکہ مجمع ہوتا ہے, اسی طرح فائر ہو گیا یا کوئی تو زخمی ہونے جان جانے کا خطرہ ہے. اور مسجد میں باقاعدہ ممانعت کی تلواروں کو میانوں کے اندر رکھنا ہوگا, میان سے باہر تلوار نہیں رکھنی ہوگی. حدیث شریف میں یہ ادب بھی آیا ہوا, ایک حدیث شریف میں یہ ادب آیا ہوا ہے کہ اگر نہیں یہ فتاوا میں لکھا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر جوئیں ہوں, کٹمل ہوں یا ایسے کیڑے مکوڑے ہوں اور ان کو مارا جائے تو مسجد میں نہ پھینکا جائے, مسجد سے ان کو باہر نکالا جائے, مسجد میں ایسی چیزوں کو پھینکنا مکرو ہے, اس کو مکرو لکھا ہوا. یہ دھونی کا تو کہہ رہی ابن ابی شیبہ کی روایت, مصنف ابن ابی شیبہ صحابہ کا موجود تھا, ہفتے میں مسجد کو دھونی لینا. مسجد کی آداب یہ کہ مسجد کی اشیاء کو صرف ضرورت کی خاطر استعمال کیا جائے, ضرورت کے سوا مسجد کی اشیاء چونکہ وقف ہوتی ہیں, مثلا بجلی ہے, پنکھا ہے, مسجد کا پانی ہے, جو نماز سے متعلق ضرورتیں ہیں یا عبادات سے متعلق ضرورتیں ہیں ان کے علاوہ اس کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے. اب اس طرح مسجد کی چراغ کے بارے میں فقہا نے مسئلہ لکھا ہے, آج کل ہم بلب اور لائٹ لیں گے کہ صبح سے شب تک رات کے تہائی حصے تک تو اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا, اس کے بعد مسجد کے چراغ کو فقہا نے لکھا ہے کہ استعمال کرنا جائز نہیں, الا یہ کہ متولی اجازت دے دے خاص, کیونکہ موقف کا انچارج ہوتا ہے اور اس کی طرف سے اجازت ہو. صبح سے شب رات کے تہائی حصے تک مسجد کا چراغ استعمال کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد تو آج کل جو بلب اس میں داخل ہو گیا عام مساجد میں, محلے کی مساجد میں اگر کوئی بیٹھا ہو تلاوت کر رہا ہو تو اس کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ثلث شب کے بعد پھر اپنی روشنی کا انتظام کرے. تو مسجد کی اشیاء کے بارے میں اتنی احتیاط کو کہاں نے لکھی ہے کہ مسجد کی مٹی بھی اٹھانا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے, یا جناب چونا اٹھا لینا, یا ایسی عام استعمال کی چیزیں, یہ بھی اٹھانا صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ مجھے غروب سے شمار کریں گے یا شفق سے؟ غروب سے شمار. یا خانقاہ میں تو چونکہ ہر چیز حضرت کی ملکیت ہے تو یہاں تو اجازت ہے. خانقاہ میں ہم یہ بجلی استعمال کرتے ہیں موبائل وغیرہ, یا تو مہمانوں کے لیے اجازت ہے, عام مساجد میں اس کی احتیاط کریں. سجاد صاحب فرما رہے ہیں کہ وضو علی الوضو کو کہانی مکرو لکھا ہے. ایسا وضو کہ جس سے کوئی عبادت مقصودہ بندہ نے نہ کی ہو, نہ تلاوت کی, نہ کوئی نفل پڑے, ایک دفعہ وضو کیا پھر جا کے دوسری دفعہ وضو کر رہا ہے, تو یہ مکرو ہے. اگر پہلے وضو سے کوئی عبادت مقصودہ ادا کر لی, مثلا نفل پڑھ لیے, تلاوت کر لی, تو پھر دوسرا وضو مکرو نہیں ہو. مجھے مسئلہ اس طرح یاد ہے حضرت, پھر آپ عبادت مقصود ہے تلاوت بھی غالب ہے. چہرے پہ چھین کے ڈال اس کا یہ جگہ تبدیل کر لے, جگہ تبدیل کرنے سے بھی نیند دور ہو جاتی ہے. مسجد کا جھاڑو بار روڈ جھاڑو کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. بالکل یہ بھی حدیث میں آیا, مسلم شریف کی روایت ہے جی یار, کہ اعمال میں امت کے اعمال جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے تو اس میں تنکے کے اٹھانے کا بھی بہت بڑا درجہ تھا مسجد سے. تو یہ صفائی میں یہ ساری چیزیں آ گئی. مسجد کے اندر ایسی نامناسب چیز رکھی ہوئی ہو تو اس کو اٹھانا, صاف کرنا, مسجد میں داخل ہو کے اعتکاف کی نیت کرنا. ہاں ماشاء اللہ, مسجد میں داخل ہو کے اعتکاف کی نیت کرے بندہ, جتنی دیر مسجد میں رہے گا احتکاب کا اجر کر دے گا. نوایت الاحتکاب معذوم تو فی حاضر مسجد, یا بس ارادہ کر لے دل سے. جی متولی کی اجازت کے بغیر ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد میں استعمال نہیں کی جا سکتی. متولی کی اجازت ہو تو پھر اگر یہ ایک مسجد جو ہے حضرت وہ بے آباد ہو جائے یا شہید ہو جائے کسی وجہ سے, اور اس کے سامان کو پھر دوسرے میں وہ کر سکتے ہیں. ایک مسجد بالکل ویران ہو گئی یا شہید کر دی, وہاں کی چیزیں پھر اگر اٹھا کے دوسری مسجد میں استعمال کر لی جائیں. مرتکب کے لیے تو گنجائش, متولی جیسا استسقاء منزد پارا مسجد سفن اوڑا متولی ہو جائے, متولی جیسا تھی بے گنجائش کا. مسجد کی چیزیں حدود مسجد سے باہر لے جا کر استعمال کرنا جائز نہیں. نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. ضرورت کے تحت ہو جائے تو پھر اس وقت علماء سے پوچھیں, سخت بارش ہو کوئی ناگزیر ضرورت ہو. مسجد شہید کر لی, پرانا سامان بیچ کر اس پہ نیا سامان لا کے مسجد میں استعمال کرنا اسی مسجد. اجازت ہے. اس میں شروع دور میں جتنے وفود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے آتے تھے تو ان کو مسجدوں میں ٹھہراتے تھے, لیکن آخری دور میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مکان تعمیر کر لیا تھا اس کے لیے. ایک مکان ان کا تھا اور ایک مکان حضرت رملہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, وہ حویلی تھی. اور جو بنو حنیفہ کا وفد آیا 400 افراد کا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 400 افراد کا وفد وہ پورا کا پورا حضرت رملہ کے گھر میں ٹھہرایا تھا. تو بعد میں پھر انتظام مسافروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے باہر کر دیا گیا تھا مسجد سے. حدیث میں ممانعت ہے انگلیاں چٹکنے کی بھی, اور یہ تشبیک, اس کو حدیث میں تشبیک کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر مسجد میں, یہ بھی مکروہ. ہاں, اور چٹکھانا یہ بھی مکروہ ہے. جنازے کا فوتگی کا جنازے کا تو جائز ہے. مفتی ندوی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو اعلان آپ نے پوچھا نا گمشدی والے, یہ مسجد کے حدود سے باہر جو مسجد کا حصہ ہے وہاں سے کوئی کمرہ وغیرہ ہے اس میں لوگ اسپیکر کا انتظام کر کے باہر سے کرنا چاہتے ہیں. زکات وغیرہ مسجد پہ نہیں لگتی. زکات جمعہ کی, زکات کو نہ لگے گی کچھ. یہ ویسے آداب و متعلق مگر ہوتا تو خبر یاد نہیں کرا آگے مذکرہ کروں تب مسئلے اور قطبے پہ. ہاں, مسجد کے گری کے من ویل یا تیل سار طویل کال چاہ سر رخت تلی گی موتقف دپا کو گنجائش ہوئی ہے نا, متقف دپارا ہوئی وہ کپڑا وپڑا چلی جی رخت میں تلوئی اور عام حالات ہوتے ہیں. مسجد کی صفائی کے لیے غیر مسلم لیٹرینوں کی صفائی اگر بھنگی سے کروائیں گے, مسجد کی صفائی تو صحابہ خود کرتے تھے, مسلمانوں کو احساس مسجد کی صفائی بہت بڑا اعزاز ہے, صحابہ کرام خود کرتے تھے. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں, یعنی اگر غسل کی ضرورت ہے پھر تو حرام ہے مسجد میں آنا, ناجائز ہے. بے وضو بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اسی طرح ہوا وغیرہ خارج کرنے کی ضرورت ہو تو بھی مسجد میں خارج کرنا مکروہ ہے, باہر نکلنا چاہیے. مزید ساتھیوں کو آداب مسجد کے حوالے سے کوئی بات کر لوں. مسجد میں مسجد کی حدود میں کھانا پکانا عام حالات میں کھانا یہ جائز ہے, معتکف کے لیے اجازت ہے کہ وہ مسجد میں کھا سکتا ہے. ہاں سوتے ہوئے مسجد میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ ایسے موٹا کپڑا ڈالے کہ جس میں جو ہے وہ پانی یا مایا چیز سرایت نہ کرے, نیچے فرش تک نہ پہنچے, تو موٹا کپڑا استعمال کرنا چاہیے نیچے ڈالنے کے لیے. جی مسجد کے انتظامی امور میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, یہ میرے خیال میں حداد میں نہیں ہوگا. مذاکرہ ہو گیا, سارا ساتھی بیدار بھی رہے, موضوع میں لباسی پانی لے رہا منہ دھونے کے لیے, پانی لے کر اس جگہ پر ڈالا, پانی اس جگہ پر ڈالا اور ڈر پہ ہی رکھا ہے, Thank you.